sanggup lagi berharap ketika mentari. Tak sanggup lagi berjanji menyinari dunia yang telah kau singgahi. Menyinari dunia yang telah kau singgahi.